19,90 za nogi gęsi i 19,90 za piersi gęsi. Piersi gęsi za 19,90 po raz pierwszy. Nogi gęsi za 21,90 po raz drugi. Świeże, pyszne gęsi po raz trzeci i poleciały! Lidl, co tydzień coś nowego. Nogi gęsi 21,90, a piersi gęsi 19,90. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. W Platformie Nowa Epoka z partią żegna się Donald Tusk, pałeczkę przejmuje Ewa Kopacz. Politycy i koalicji opozycji popierają audyt w sprawie podróży służbowych. W tym serwisie też bardzo ciekawa wystawa poświęcona I wojnie światowej. Ale na początek owacyjne powitanie byłego premiera Donalda Tuska i obecnej szefowej rządu Ewy Kopacz na konwencji Platformy Obywatelskiej. Pani premier Ewa Kopacz, pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Spotykamy się dziś w szczególnym dniu. Myślę, że nawet można by określić jako dzień historyczny, ponieważ jest to dzień, w którym rozstajemy się z naszym liderem, mentorem, mistrzem nawet, ale też przyjacielem. Tak naprawdę jestem dzisiaj debiutantem. Nigdy do tej pory nie występowałem w roli człowieka, który żegna się z Platformą Obywatelską. I ta rola jest dla mnie szczególnie trudna, bo nie ukrywam, że to były najważniejsze lata w moim życiu i będę wspominał te 13 lat jako coś absolutnie wyjątkowego. Eksperci są zgodni, Donald Tusk odchodzi w chwale, mimo wielu wpadek jego ekipy. Agnieszka Drążkiewicz. Polityczna emigracja Donalda Tuska to już fakt. Nawet jego miejsce w Sejmie zostało zajęte. Od wczoraj za byłego premiera posłem jest Ewa Czeszejko-Sochacka. Na razie mocno zestresowana. Chodzenie do Sejmu po osobie tak ważnej, gdy się jest początkującym posłem, no to jak to się mówi, wyjście smoka. Bo rzeczywiście Donald Tusk był jak smok i tygrys w jednym. 7 lat dowodził Radą Ministrów. Prawie tuzin wygranych wyborów dla Platformy, dobre sondaże. Donald Tusk na pewno ma takie polityczne szczęście. Mówi ekspert do spraw wizerunku politycznego Norbert Maliszewski. Nawet afery nie zaszkodziły Tuskowi, dodaje politolog Ewa Marciniak. Donald Tusk potrafił szybko reagować w sytuacjach, gdy jego ministrowie byli uwikłani w jakieś afery. Szybko włączą mechanizmy zarządzania kryzysowego. Na przykład szybko degradował ministrów. Donald Tusk za niespełna miesiąc wyjeżdża do Brukseli jako szef Parlamentu Europejskiego. Spędzi tam 2,5 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na razie zawieszenie, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce zostaną wyrzuceni z PiSu. Prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział szybkie i ostre decyzje wobec Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego, którzy służbową podróż do Madrytu za publiczne pieniądze potraktowali turystycznie. Chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Po skandalu z udziałem posłów PiSu przedstawiciele i koalicji opozycji chcą, by Kancelaria Sejmu skontrolowała rozliczenia podróży służbowych posłów z przeszłości. Minister rolnictwa, jeden z liderów PSL-u, Marek Sawicki, przekonuje, że tę sprawę należy szczegółowo prześwietlić. Istotniejszą jest sprawą wyjaśnienie, czy praktyki planów posłów Prawa i Sprawiedliwości były stosowane wielokrotnie, czy tylko przez nich. Bo jest dużo wyjazdów, dużo delegacji zagranicznych i ważne, że będzie ten audyt, który sprawdzi, czy politycy wyjazdy zagraniczne traktują jako pracę, czy jako źródło dodatkowych dochodów. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z SLD przypuszcza, że wyniki sejmowego śledztwa mogą być problemem dla wielu parlamentarzystów. Audyt poprzednich wyjazdów doprowadzić może już do wiedzy, która może być wiedzą rzeczywiście porażającą, taką, że mogło dochodzić do wyłudzeń. Wolałbym, żeby ten audyt takich rezultatów nie przyniósł, ale moje oczekiwania, rzeczywistość, one mogą się bardzo rozmijać. Szef klubu parlamentarnego PO Rafał Grupiński o wyniki kontroli dotyczące podróży partyjnych kolegów jest spokojny. Ja nie kojarzę, żeby członkowie klubu parlamentarnego, mojego klubu, jeździli samochodami na odległe podróże typu Izmir czy Paryż czy Madryt, ale oczywiście to audyt wykaże, bo mogę też wszystkiego nie wiedzieć, mając ponad 200 parlamentarzystów w klubie. Natomiast mam nadzieję, że takiego przypadku u mnie nie było. O wyjaśnienia dotyczące delegacji 3 posłów PiSu poprosił wczoraj marszałek Sejmu Radosław Sikorski. W warszawskim Domu Spotkań z Historią otwarto niezwykłą ekspozycję. Ukazuje ona sytuację na froncie wschodnim I wojny światowej. Na wystawie można zobaczyć niezwykłe pamiątki ukazujące żołnierzy z lat 1914-1918, wyjaśnia kurator wystawy Ewa Mazur. Wymarsz, działania wojenne na linii ognia, także odpoczynek, triumfy. Duża część wystawy jest poświęcona nieszczęściu, które niesie wojna. Główną część wystawy stanowią tak zwane papierowe pamiątki z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego, autora ekspozycji. Kartki, korespondentki, listy i w dużej mierze zdjęcia, które wytworzyli, napisali, wysłali żołnierze walczących armii. Według szacunków tylko żołnierze niemieccy w czasie I wojny wysłali aż 10 miliardów pocztówek, z których ponad 200 przetłumaczyła Tina Smerdel. Niemieccy żołnierze przede wszystkim dawali znak życia poprzez tę korespondencję. Nie mogli pisać wiele, ponieważ była głęboka cenzura, więc pisano o tym, co dzieje się na tyłach, jak sobie radzą, o tym, jak bardzo tęsknią, jak bardzo doskwiera im zimno. Również korespondencja miłosna. A wystawa będzie czynna do kwietnia. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nadal pochmurno i dżdżysto w całej Polsce, na południu, w centrum i na Podlasiu możliwe ulewy tylko chwilami. Na zachodzie i nad morzem będzie się przejaśniać. Na termometrach od 8 do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. Smart TV LG 50 cali 3D 700 Hz za 2990. Laptop 15 cali Packard Bell marki Acer. Procesor Intel. Dysk 500 za 890. Smartfon Xperia Z1 Compact za 1298. I ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Jestem dermatologiem i wiem, że jesień to wyzwanie dla skóry naczyniowej. Zimno, wiatr, ogrzewanie zwiększają kruchość naczyń, powodują rumień i pieczenie skóry. Polecam linię Ivostin Capilin z zielonym pigmentem i filtrami UV. Kompleks Alk Aldavin, troksyrutyna i witamina C dają aż 3 efekty. Uczucie ulgi już od pierwszej aplikacji, mniej widoczne naczynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Ivostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Już dziś telewizyjna premiera Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Jack Sparrow wyrusza na poszukiwania legendarnej fontanny młodości. There should be a captain in there somewhere. Johnny Depp, Penelope Cruz, Jeffrey Rush. Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Telewizyjna jedynka dziś o 21.25. There's the Jack I know. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Katastrofa demokratów w wyborach do kongresu. Czy prezydent Obama będzie rządził Ameryką przez następne 2 lata? Cisza przed burzą na Ukrainie, czy może zapowiedź rozwiązania konfliktu? Na czym polega strategia prezydenta Poroszenki i czy w ogóle istnieje? Wielka Brytania stawia zaporę przed imigrantami, a niemiecka kanclerz mówi, że Brytyjczycy mogą wyjść z Unii, jak im się nie podoba. Gra dyplomatyczna czy zapowiedź kłopotów? W Kenii, żeby zostać policjantem, trzeba dać łapówkę innemu policjantowi. Dlaczego którykolwiek z nich miałby ryzykować życiem dla innych ludzi? Porozmawiam o korupcji w Kenii z działaczem społecznym, który nie wierzy w szybką zmianę zwyczajów swoich rodaków. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. This is my American prayer. This is my American prayer. This is the time to finish what you've started. And this is no time to dream. This is the room. We can turn off the dark tonight. Maybe then we might see. This is the ground that keeps our feet from getting wet. And this is the sky over our head. And what you see depends on where you stand. How you jump will tell you where you're gonna land. Trochę sobie popłakaliśmy przy tej muzyce, bo rzeczywiście wzruszająca, napisana przed 6 laty, jak Barack Obama obejmował urząd. Mnie trochę ten utwór przypomina taki wyreżyserowany kiedyś przez Dustina Hoffmana w filmie Fakty i Akty. Nie wiem, czy może państwo pamiętają. Zresztą tu i tam wielu wspaniałych artystów składało hołd Ameryce i prezydentowi. Tutaj akurat Dave Stewart, Forest Whitaker, Macy Gray, Joss Stone, wielu, wielu wspaniałych artystów, piosenkarzy i aktorów. Dziś prezydent Obama, tak właśnie wzruszająco opiewany w songu, dołuje w sondażach poparcia, a jego partia właśnie poniosła dramatyczną klęskę w wyborach uzupełniających do kongresu. Republikanie mają od tego tygodnia przewagę zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w kongresie, jak i w Senacie, przepraszam, a zatem co dalej z demokratami, co dalej z polityką amerykańską, czy da się ją jeszcze uprawiać z Białego Domu? Jest ze mną profesor Piotr Ostaszewski ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam pana. Dzień dobry. Wybory do kongresu. Powiedzieliśmy, że to wybory, znaczy powiedziałem, że to są wybory do kongresu, ale wielu ludzi ocenia, że chodziło tutaj o politykę Waszyngtonu, zwłaszcza Białego Domu. Zgadza się pan z tą oceną? Czy chodzi panu o to, że jest to ocena prezydenta, tak? Jego dokonań? Tak. Oczywiście, że tak, dlatego że tego rodzaju głosowanie ewidentnie wskazuje, czy wyborcy opowiadają się za obecnie rządzącą ekipą, czy rządzącą opcją, czy przeciwko. Nie zmienią prezydenta, bo na to nie ma procedur, żeby prezydenta zmienić. Poza tym niepopularność prezydenta w czasie drugiej kadencji jest rzeczą znowu, powiedzmy, w miarę normalną i to w tym nie ma też nic dziwnego. Wspomniał pan o tym, że prezydent Obama pikuje w sondażach. Chciałbym przypomnieć, że prezydent Harry Truman też miał notowania, jedne z najniższych, kiedy odchodził, a potem się jego wizerunek poprawiał. To jest odczucie na dzisiaj. To pierwsza rzecz, a druga to właściwie to, że utrata większości w Izbie Reprezentantów i w Senacie nie oznacza oczywiście, że demokracja amerykańska nie będzie funkcjonować. To jest pytanie tylko, na ile republikanie zechcą teraz współpracować z prezydentem, to znaczy na ile zechcą jego wspomóc, czy będą to reformy prezydenckie, na które oni się zgodzą, a te dwie, o których jest mowa, zwłaszcza prawo imigracyjne, czyli chodzi o tak zwane kwestie właśnie nielegalnych imigrantów i tak zwaną służbę zdrowia, czyli healthcare. No to są dwie podstawowe rzeczy, które zablokują. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale ja jeszcze chciałbym pana spytać, dlaczego Amerykanie przestali lubić Obamę, bo oczywiście można powiedzieć, że prezydent Hollande ma 12% poparcia, więc jeszcze Obama ma kawałek drogi przed sobą, bo zdaje się, że ma 40% poparcia w tej chwili. Spadło to o 20% prawie. Ale dlaczego go przestali lubić? Mówi się, że w Ameryce liczy się gospodarka. Gospodarka za Obamy wcale nie jest zła, prawda? Jest wzrost gospodarczy, spada bezrobocie, kryzys z 2007-2008 roku gdzieś tam zostawiła Ameryka za sobą, w przeciwieństwie do Europy. No oczywiście, że tak, tylko że z drugiej strony są dalej problemy związane przede wszystkim z chociażby, na co akcentują republikanie, liberalizacja i ułatwienia dla przedsiębiorców, polityka tworzenia miejsc pracy, czyli mimo tego, że to spada, dalej nie widać jakiejś jasnej polityki zatrudnienia. Poza tym jest to wciąż ta nieszczęsna sprawa Obamacare, czyli właśnie służby zdrowia. No i jeszcze może jedna sprawa, którą weźmy już tak bardzo ogólnie ujmując rzecz. Chodzi o to, że Obama wykreował swój wizerunek jako prezydenta, który bardzo pięknie przemawia, ale którego nie można poznać przynajmniej od razu po rezultatach jego działań. To znaczy, gdybyśmy chcieli stwierdzić namacalnie, proszę stworzyć listę konkretnych osiągnięć, jest to bardzo trudne dla przeciętnego wyborcy. No tak, co by nie mówić, nie wiem, o Bushu na przykład, już nie mówię o Billu Clintonie, prawda? To mniej więcej można powiedzieć, co Bush za sobą zostawił. Co prawda zostawił spaloną ziemię, ale coś zostawił. Chodzi prawda? Pan o to, że przynajmniej miał jakiś program, a tu nie widać programu. No właśnie. Dobrze. Tylko, że jest tylko jeden, na razie, znaczy jeden, no jest najbardziej znany nam przypadek prezydenta, który cały czas, którego wskaźniki rosną, to jest Władimir Putin. Czyli niezależnie od tego, ile lat będzie przy władzy, prawdopodobnie te wskaźniki będą wzrastały, albo Łukaszenka, który jest niezmiernie popularny i wybierany cyklicznie przez coraz większe grono swoich zwolenników. Czy to jest prawda, czy nie, niezależnie jest to tylko takie odejście od tej reguły. Czy to wszystko, co nam się wydaje, jest słabością Obamy, to znaczy jego polityka zagraniczna, nieumiejętność poradzenia sobie z tym, co dzieje się w Iraku, z tym, co dzieje się w Syrii, nieudana walka z Państwem Islamskim. Czy to ma znaczenie dla poziomu poparcia Obamy wśród Amerykanów? Myślę, że społeczeństwo amerykańskie bardziej zajmuje się w tej chwili sprawami wewnętrznymi niż zagranicznymi, ale oczywiście to, co pan wspomniał, czy o tym należy chociaż słów parę powiedzieć. Nie Obama zaczął wojnę na Bliskim Wschodzie, nie Obama jest winien zatem interwencji w Iraku, czy wojnę, którą Bush wtedy przecież mówił w ramach doktryny Busha, tak zwana wojna z państwami zbójeckimi, którą to listę otwierał Irak. No ale to, co w Syrii się dzieje, to już jest za jego czasów. To już jest za jego czasów, ale proszę pamiętać, że Państwo Islamskie, które się włączyło, tam mamy bardzo skomplikowaną sytuację. Państwo Islamskie jakby przejęło inicjatywę. Z drugiej strony społeczeństwo amerykańskie było tak zmęczone rządami Busha i wysyłaniem wojsk amerykańskich poza granice Stanów Zjednoczonych. Zawsze będę to przypominał, że syndrom Wietnamu, w którym każdy prezydent mówił, że to nie będzie następny Wietnam. Społeczeństwo amerykańskie zgodziło się po atakach na World Trade Center, że potrzebna jest interwencja w Afganistanie i przyjęło praktycznie gładko z popularnością niemal sięgającą 90% na początku prezydenta Busha, czyli tak naprawdę wojna przeciwko Irakowi przeszła bardzo gładko, a więc pełna aprobata. No później on kończy jako jeden z najbardziej niepopularnych prezydentów, ponieważ Ameryka tych wojen nie tylko nie wygrała, ale nie zrobiła tego, co było obiecane, to znaczy, że zbuduje demokrację od podstaw. To już jest zupełnie temat na inną dyskusję, jasne, czy te społeczeństwa są gotowe na demokrację, czy nie. No dobrze, jak teraz będzie wyglądała polityka amerykańska? Co da się zrobić, na czym mogą polegać te kompromisy? Kompromisy to jest właśnie ta kwestia, że republikanie są bardzo zatwardziali, uzyskując większość w Senacie, czyli praktycznie trzymają już cały dwuizbowy Kongres, Izbę Reprezentantów i Senat posiadając większość 52 do 48 głosów, tak naprawdę mogą blokować wszystko, cokolwiek będzie chciał przeforsować prezydent. Prezydent zresztą mówił, że, zresztą co miał powiedzieć, że jest gotów do współpracy, będzie współpracował z każdym. Proszę chociażby zwrócić uwagę, że obecnie tym przewodniczącym większości senackiej jest Mitch McConnell, republikańska większość. Jest to praktycznie polityk też bezbarwny. On jest w ogóle nazywany jako tak zwany turtle, czyli żółw. Polityk bez poglądów. W ogóle jest to kwestia, czy politycy mają dzisiaj jakieś poglądy. Natomiast on jest odzwierciedla też jako ten przewodniczący większości. Nie mówimy, że jest to kandydat na prezydenta. To by, tego, on jest znany z tego, że lubi Bourbon podobno. No, pewnie nie on jeden i pewnie dużo polityków rzeczywiście też lubi, chociaż oficjalnie nie przyzna się do spożywania tegoż trunku w jakichś większych ilościach. Ale jest inna sprawa. On jest tak samo prawnikiem jak prezydent Obama i teraz jest pytanie zasadnicze, jak będzie miał się prawnik z prawnikiem, to znaczy czy będzie można, to prawdopodobnie będzie to kolizja. Przy czym McConnell jest takim politykiem, który przyjmuje praktycznie każdą krytykę, która no to się dzisiaj używa takiego określenia teflon nowy polityk, to znaczy, do którego się nic nie przykleja. Prezydent Obama też mówił o tym, że może tak naprawdę powiedzmy uleczyć czy uzdrowić ten zepsuty system imigracji za pomocą dekretów. Dekrety są znowu kwestią bardzo śliską, ponieważ dekrety wykonawcze posiadają rzeczywiście pełną moc prawną, ale wtedy, kiedy są przyznawane przez konstytucję lub decyzją kongresu. No teraz ale czy oni są w stanie w ogóle porozumieć się co do meritum? To znaczy, co zrobić z tą rzeszą imigrantów, którzy są w Stanach Zjednoczonych i których legalizację proponuje Obama wbrew temu, co sądzi wielu republikanów. Spójrzmy najpierw na zagadnienie imigrantów. Jest ich 11 milionów. W Stanach według legalnych procedur imigracyjnych decyduje tak zwany quota system, czyli system kwotowy, który jest przyznany każdemu krajowi. Czyli imigrantom z poszczególnych krajów. 11 milionów to jest armia nielegalnych imigrantów. Ich zalegalizowanie spowodowałoby, że staną się pełnoprawnymi obywatelami amerykańskimi, ale ich niezalegalizowanie, czyli zablokowanie tego projektu spowoduje, że oni nadal będą mieszkać w Stanach Zjednoczonych, bo nie sądzę, żeby raptem się przerazili i opuścili terytorium Stanów Zjednoczonych. Mówimy głównie o imigrantach, oczywiście z krajów latynoamerykańskich, a głównie mówimy o Meksykanach, powiedzmy, to jest największa grupa. I wtedy powstaje problem. Czy jest to narzędzie polityczne w celu blokady samej osoby prezydenta, jego polityki, czy ma to jakieś racjonalne uzasadnienie? No bo teraz dotykamy właśnie kwestii, czy gdyby te 11 milionów zostały zalegalizowanych, to w takim to może być pytanie, czy oni podejmą legalną pracę, czyli wtedy co się stanie z polityką zatrudnienia, bo to jakiś będzie miało na pewno wpływ. To blokowanie, to są dwa ciężkie lata dla prezydenta Obamy, ale jest jeszcze jedna sprawa. Prezydent Obama nie może walczyć o reelekcję, bo jest to jego druga kadencja. Zazwyczaj, o czym mówiłem wcześniej, druga kadencja jest gorzej oceniana. Nie jest gorsza, jest gorzej oceniana niż pierwsza. No bo mówi się o tym, że prezydent nie musi się starać już o elektorat. Tutaj główny problem tkwi w tym, że republikanie zarzucają mu inercję. On z kolei mówi, że blokowano go w Izbie Reprezentantów, a w tej chwili jest gotów do współpracy, natomiast prawdopodobnie też sam czuje, że tej współpracy ze strony republikanów nie będzie. Republikański problem polega na tym, kogo republikanie wysuną jako kandydata, swojego kandydata na prezydenta i czy będą mieli platformę wyborczą taką, czy program wyborczy, który rzeczywiście będzie programem nowatorskim. No właśnie to jest moje kolejne pytanie, bo wydaje się, że republikanie mają w tej chwili wszystko, żeby się odbudować, prawda? Oni są tacy ludzie do tej pory w Ameryce, którzy uważają, że te wybory ostatnie przegrali republikanie na własne życzenie, że właściwie nie można było nie wygrać wtedy z Obamą, a jednak przegrali. Czy to jest początek odbudowy partii republikańskiej i co będzie kluczowe dla tej odbudowy? W polityce są fluktuacje. Czyli najpierw się zyskuje się po to, żeby potem tracić. Nie ma akurat w demokracji nie ma czegoś takiego trendu, że można rządzić przez, powiedzmy w tym przypadku, 8 lat i cały czas być na fali. Natomiast to, jak będzie wyglądała polityka republikanów, spodziewam się, że będą w tej chwili przez te dwa lata szykować, rzeczywiście czyścić pole do tego, żeby utrzymać ten stan posiadania i wykreować spośród siebie polityka, przynajmniej takiego, który będzie antytezą, ale rzucającą się w oczy antytezą prezydenta Obamy. To nie będzie łatwe, prawda? Demokraci wiedzą mniej więcej, chyba właściwie bardziej więcej niż mniej, kto wystartuje, prawda? Hillary Clinton najprawdopodobniej. Nie ma takiej postaci w partii republikańskiej, która niosłaby ze sobą taką wagę, była tak znacząca, jak właśnie pani Hillary Clinton. Pani Hillary Clinton, która jest bardzo doświadczonym politykiem, w roku 1994, nie piastując żadnego urzędu, chciała przeforsować, właśnie to jej mąż Bill Clinton, jako ówczesny prezydent, chciał przeforsować ową ustawę na temat, czyli healthcare, czyli tak, służby zdrowia. I utopili to republikanie, rozmontowali to samo, co chcą zrobić w tej chwili, tłumacząc tym, że ona to oczywiście zgryzła w najdrobniejszych szczegółach, natomiast tak naprawdę to główny wpływ na rozmontowanie tego projektu miało lobby lekarskie, lobby prawne. W związku z czym możemy mówić o tym, że pani Hillary Clinton jest osobą bardzo charakterystyczną. Problem jest taki, że jeżeli jest bardzo charakterystyczną, a demokratom się właściwie usuwa grunt spod nóg, czyli oni tracą w sondażach, no to będzie niezmiernie trudne, żeby pani Hillary Clinton mogła rzeczywiście zdobyć... To ciągle nie znaczy, że republikanie znajdą lepszego kandydata. Oczywiście, że ciągle nie znaczy. W zeszłych wyborach nie znaleźli. Zgoda. Bo dlatego, że my żyjemy w czasach, w których coraz mniej jest na forum politycznym wyrazistych polityków. Teraz jest problem. Czy polityk mówi ludziom to, co chcą usłyszeć, a więc adresując swoje przemówienia do różnych grup społecznych, będzie oczywiście mówił bezrobotnym, powie, że zwiększy miejsca pracy, imigrantom powie, że ich zalegalizuje, prawda? Czy to wszystko ma jakieś przełożenie? Czy będzie miał jakiś konkretny program polityczny? I to, nawet jeżeli weźmiemy poprzednie wybory, Mitt Romney, który był politykiem mniej lub bardziej wyrazistym, przegrał wybory, bo pan zauważył wcześniej, że Barack Obama, trudno było z nim nie wygrać, a jednak republikanie to się udało przegrali. Prawda? Jemu się udało. Bo on po prostu, były momenty załamania w tej kampanii prezydenckiej, wtedy, kiedy mówiono, gdzie jest Obama, nie ma tego Obamy, który przemawia do ludzi, potrafi ich porwać. I w pewnym momencie znowu był wzrost, był na fali i wzrost jego powiedzmy możliwości energii wtedy w czasach kampanii wyborczej, i Amerykanie znowu dali mandat zaufania demokratom. Natomiast to jest, tak jak powiedziałem, jest to epoka prezydentów bezbarwnych, czy postaci politycznych bezbarwnych, w związku z czym nie spodziewam się, żeby też pani Hillary Clinton miała jakiś wyjątkowo obiecujący program polityczny, a przynajmniej do tej pory takiego nie pokazała. Dziękuję bardzo. Ciekawe 2 lata czekają Amerykę, a potem po wyborach jeszcze ciekawsze zapewne. Profesor Piotr Ostaszewski ze Szkoły Głównej Handlowej był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuni tema tegu, ukenda mwambile mama, mize wa mize afile gu, wachonge wanaweziwe. Ntema kuni tema tegu, ukenda mwambile mama, mize wa mize afile gu, wachonge wanaweziwe. Ntema kuni. Tema kuni tema tegu, nataku kwambia mama, mize wa mize afile gu, wachonge wa naweziwe, siweziwe, naweziwe, siweziwe, wachonge wa nasuraze, tema kuni. Tema kuni tema tegu, ukenda mwambile mama, Mizewa mize afile Wachange wanoweziwe Mtema kuni temate Ukenda mwambile mama Mizewa mize afile Wachange wanoweziwe Nawenziwe sivenziwe Wachange wanasura aze Sura yake ya mviringo Macho yake ya mapambo Mtulivu hana mambo Mtema kuni Kuni temate Ukenda mwambile mama Mizewa mize afile Wachonge wanaweziwe Mtema kuni temate Ukenda mwambile mama Mizewa mize afile Wachonge wanaweziwe Mtema kuni Mwambie mama Mize wa mize Alai Kei w raporcie o stanie świata kenijski wykonawca o Kenii w ostatniej części programu. A teraz Europa. O co chodzi Angeli Merkel? Te pytania pojawiły się po doniesieniach tygodnika Der Spiegel, według którego niemiecka kanclerz powiedziała, że woli opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię niż zaburzanie przez nią prawa do swobody przepływu osób. Premier brytyjski David Cameron zapowiedział wcześniej, że będzie domagał się prawa zakazu wjazdu na terytorium brytyjskie pewnym grupom imigrantów z biedniejszych krajów. Komentatorzy twierdzą, że Berlin mimo wszystko tak łatwo nie pozwoli Londynowi odejść, a i sam Cameron nie kwapi się z wyprowadzeniem Wielkiej Brytanii z Unii. O co zatem chodzi pani Merkel i premierowi Cameronowi? O tym Magdalena Skajewska z Brukseli. O tym, że Angela Merkel po raz pierwszy liczy się z możliwością wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty, Der Spiegel napisał tydzień po unijnym szczycie w Brukseli. To wtedy kanclerz Niemiec miała rozmawiać o tym z premierem Davidem Cameronem, przestrzegając go przed tym, że jeśli będzie nadal obstawał przy wprowadzeniu ograniczeń dla unijnych migrantów, znajdzie się w sytuacji bez wyjścia lub, jak mówili o tym anonimowi informatorzy tygodnika, sprawa będzie przesądzona. Drogocenne dobro, jakim jest zasada swobodnego przemieszczania się, nie jest dla Niemiec do negocjacji. Tak powiedziała kanclerz Merkel. Tłumaczył na konferencji prasowej jej rzecznik Stefan Seibert. Tymczasem Londyn bardzo poważnie przymierza się do rewizji swojej polityki imigracyjnej. Prawo do przemieszczania się ma przysługiwać tym osobom, które mają zapewnioną pracę, a nie tym, które dopiero liczą, że znajdą ją na miejscu. Po 3 miesiącach imigranci niezdolni do utrzymania się z własnych środków mają tracić świadczenia. Wprowadzone mogą być nawet kwoty liczbowe dla nisko i średnio wykwalifikowanych imigrantów. Brytyjski kanclerz skarbu George Osborne tłumaczył w tym tygodniu w telewizji BBC, że jego rząd nie zamierza, nawet pod naciskiem Berlina, rezygnować ze swoich planów. To, co zamierzamy zrobić, to ustalić, jak swoboda przemieszczania się w Europie powinna funkcjonować w XXI wieku. Nigdy nie spodziewano się tego, że na wyspy przyjedzie tak wiele osób bez pracy, które korzystają z naszej pomocy socjalnej. To powoduje duży niepokój w społeczeństwie, które uważa, że jest to niesprawiedliwe. Nigel Farage, szef eurosceptycznej partii UKIP i gorący zwolennik wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty, uważa jednak, że Londyn nie ma żadnych szans na przeforsowanie swoich zmian. Dlatego też Niemcy, według Farage'a, całkiem poważnie rozważają pożegnanie z Wielką Brytanią. Z mojego doświadczenia w Brukseli wynika, że Niemcy nigdy nie blefują. Są bardzo bezpośredni i mówią, co myślą. Pani Merkel wolałaby raczej, żeby Wielka Brytania wyszła z Unii, niż by zaczęto zmieniać unijne traktaty. Jeśli bowiem ten proces się rozpocznie, unijny projekt będzie przegrany i Merkel o tym doskonale wie. Inaczej sprawę komentuje Javier Caceres, korespondent Süddeutsche Zeitung w Brukseli. Przez kilka ostatnich lat Merkel zawsze powtarzała, że brytyjska integracja z Unią Europejską jest bardzo ważna dla niej, dla Niemiec i dla Europy i byłbym bardzo zaskoczony, gdyby zmieniła zdanie w sposób, w jaki teraz się o tym mówi. Myślę też, że ona jest świadoma, świadoma tego, że ludzie są coraz bardziej zmęczeni wybieraniem przez Brytyjczyków tego, co im w Unii pasuje i tego, co nie, i po prostu daje temu wyraz. Podobnego zdania jest Peter Spiegel, szef biura Financial Times w Brukseli. Jak zauważa, Niemcy mają wiele strategicznych powodów, by zatrzymać Wielką Brytanię we wspólnocie. Jak popatrzymy na trzy główne kraje w Unii, Niemcy, Francję i Wielką Brytanię, to zwykle Niemcy i Francja toczą ze sobą spory. Wielka Brytania jest dla Niemiec sojusznikiem w wielu sprawach dotyczących handlu czy deregulacji i razem z nimi tworzy często przeciwwagę wobec Francji. Z drugiej strony Cameron przedstawia żądania dotyczące ograniczeń w przepływie osób, które są nie do spełnienia. Merkel mówi więc Cameronowi: porozmawiajmy o nadużyciach Polaków na przykład, ale swoboda przepływu osób jest fundamentalną zasadą w Unii i nie proś o żadne zmiany. Ona wysyła jasny sygnał dotyczący tego, o co Brytyjczycy mogą zabiegać w procesie renegocjacji relacji z Unią, ale na pewno nie chce ich z niej wypchnąć. Choć rząd w Londynie lubi mówić o nadużyciach unijnej migracji, coraz to nowe dane wskazują, że czerpie z nich przede wszystkim korzyści. Z badania przeprowadzonego ostatnio na University College London wynika, że imigranci z krajów Unii w latach 2001-2011 zapłacili w podatkach o 20 miliardów funtów więcej niż otrzymali w świadczeniach od Wielkiej Brytanii. 15 miliardów funtów z tej sumy przypadło na przybyszów z 15 krajów starej Unii, a 5 miliardów funtów z krajów, które przystąpiły do Unii w 2004 roku, w tym Polski. Co więcej, Wielka Brytania jest uznawana przez naukowców za przypadek wyjątkowy, gdyż przyciąga imigrantów z wyższymi kwalifikacjami niż pozostałe kraje członkowskie. Przykładem tego są chociażby Polacy na Wyspach, znacznie lepiej wykształceni niż ich rodacy w Niemczech. Dla raportu o stanie świata z Brukseli Magdalena Skajewska. Rząd ukraiński twierdzi, że kolumna złożona z 32 czołgów i 30 ciężarówek wjechała z Rosji na terytorium Ukrainy. W ciężarówkach był sprzęt wojskowy i żołnierze, a w czołgach wiadomo, co było, czołgiści. Czy to oznacza, co to oznacza dla kraju, w którym od 5 września teoretycznie panuje rozejm w wojnie między wojskami rządowymi a separatystami? Można się tylko domyślać. Dotychczasowe doświadczenia każą przypuszczać, że za chwilę skończy się na Ukrainie czas relatywnego spokoju. Jest z nami w studio w Krakowie Jan Piekło z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pouchi. Witam pana. Witam serdecznie. Czy to jest zapowiedź, czy może początek nowej ofensywy separatystów? No, w tej chwili Putin będzie w Pekinie, czy już jest w Pekinie, na szczycie ekonomicznym krajów Pacyfiku i Azji. Potem jest spotkanie G20 w Brisbane w Australii. Więc nie sądzę, żeby w tej chwili Putin się zdecydował na taką bardzo agresywną eskalację na wschodniej Ukrainie. Natomiast chyba trwają po prostu przygotowania do tego. To ma jakiś związek z wyborami w Mołdawii również, które są już bardzo niedługo, i z umową stowarzyszeniową, którą podpisała Mołdawia i zamierza ją realizować. Ja myślę, że będziemy mieli rzeczywiście nową odsłonę, ponieważ to nie są tylko złe wieści, które słyszymy od ukraińskich władz, ale również samo NATO mówi o koncentracji wojsk rosyjskich na wschodzie, a właściwie na południowym wschodzie Ukrainy. Jaka pana zdaniem panuje relacja pomiędzy separatystami a Putinem? Na przykład ten głos z Moskwy, który ma sugerować, że Moskwa nie uznaje wyników wyborów tych z ubiegłej niedzieli, ale szanuje głos wyborców. O co tu chodzi? To znaczy, czy Moskwa próbuje mimo wszystko zachować jakiś dystans wobec tego, co dzieje się w okolicach Doniecka i Ługańska? Ja myślę, że to jest taktyczne, że to ma charakter taktyczny, i tam właśnie padło słowo, że Rosja respektuje. Tak, respektuje, szanuje. Szanuje, natomiast nie uznaje. No to jest, szczerze mówiąc... To znaczy w języku dyplomatycznym to rozróżnienie pewnie ma jakieś znaczenie. To daje pewien margines ruchu ewentualnie w przyszłości Rosji, prawda? Zawsze, jeżeli sytuacja by się zmieniła, jeżeli by się na przykład wymknęła spod kontroli rosyjskiej, Zresztą pytanie brzmi, czy może się wymknąć spod kontroli rosyjskiej? Nie może. To nie łudźmy się, nie może. Nie może się wymknąć, tak? To znaczy, pana zdaniem to nie jest wszystko tak w pełni kontrolowane przez Moskwę? Bez pomocy rosyjskiej, bez specnazu, bez agentury rosyjskiej, bez pieniędzy, nie dałoby się po prostu przeprowadzić tej całej akcji ofensywy separatystów. Po prostu nie dałoby się, więc właściwie tutaj Rosja jest takim czynnikiem, który praktycznie decyduje o tym, co się tam dzieje. I co do tego chyba nie można mieć złudzeń. Natomiast ta w tej chwili taka gra na to, że respektujemy, ale nie uznajemy, no ona chyba wynika właśnie z tego, że odbywa się teraz ten szczyt w Pekinie, potem będzie szczyt w Brisbane, gdzie Putin będzie starał się ugrać różne rzeczy, szczególnie jak chodzi o te kraje rozwijające się, gdzie on w tej chwili chce wystąpić w podobnej roli jak kiedyś Josip Broz Tito. Ale przepraszam, że po raz kolejny będę zadawał to pytanie, bo wszyscy je zadają. Jest to pytanie o jakąś racjonalną myśl, która kryje się bądź nie kryje się za polityką Putina. I oczywiście bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest wszystko nieracjonalne, ale no, popatrzmy jednak, coś się dzieje, to znaczy następuje postęp, na przykład jeśli popatrzymy na zawarcie umowy gazowej, jeśli popatrzymy na to, co dzieje się wskutek sankcji w Rosji. To nie jest tak, że Putin gdzieś żyje sobie na Marsie i on nie zwraca uwagi na to, co się dzieje, prawda? On musi na to reagować, stąd być może jakaś rewaluacja, jakieś przewartościowanie jego podejścia do separatystów, czy nie? W jakimś sensie taktycznie tak. Natomiast no, widać, tu jest po prostu najważniejsza jest sprawa Krymu w tej chwili. Wszelka właściwie woda, energia elektryczna, gaz, właściwie również żywność jest dostarczana na Krym z lądu, czyli z Ukrainy. I Putin, anektując Krym, miał wrażenie, że bardzo szybko mu się uda uruchomić ten lądowy korytarz, który pozwoli dostarczać to wszystko drogą lądową z Rosji. No tak się nie stało, bo wprawdzie udało się to częściowo w Ługańsku, częściowo w Doniecku, natomiast nie udało się w Charkowie, nie udało się w Odesie, nie udało się zająć Mariupola i po prostu tego korytarza nie ma. Skoro tego korytarza nie ma, to właściwie jedyną drogą to jest cieśnina Kerczeńska, która w zimie po prostu no, nie da się wykorzystać do celów transportowych. Już dochodzą głosy z Gruzji, że Rosja szykuje się do właściwie aneksji Abchazji, czyli uporządkowania pewnego statusu, ponieważ chce, żeby Unia Eurazjatycka zaczęła po prostu funkcjonować. Więc należy się obawiać, że jednak Putin szykuje tutaj scenariusz, który no, będzie dalej konsolidacją ziem i że właściwie decyzja co do tego korytarza, to już ze strony ukraińskiej dochodzą właściwie wieści, że zdaje się, że Ukraina, że Kijów jest szantażowany tym, że albo korytarz, albo jak tego korytarza nie będzie, to będzie wojna. Obawiam się, że możemy zobaczyć jeszcze naprawdę bardzo czarny scenariusz. Natomiast no właśnie, ze względu na... Tak? A jak na to będzie reagował prezydent Poroszenko? No bo tutaj rozmawiamy o tym, jaka jest strategia czy taktyka Putina. Mamy nowy parlament, słowo o nim też powiemy, natomiast no, Poroszenko zapowiada odwołanie specjalnego statusu wschodnich regionów donieckiego, ługańskiego, przemieszcza wojska. Czy on chce walczyć? No, szczerze mówiąc, Poroszenko nie bardzo ma w tej chwili inne wyjście, ponieważ porozumienie mińskie zakładało, że odbędą się na tych terenach separatystycznych wybory, ale w ramach państwowości ukraińskiej. Tak się nie stało. Stało się zupełnie inaczej. Więc on musi w tej chwili właśnie w ten sposób reagować. No ale realna jest ofensywa ukraińska na te tereny zajęte przez separatystów. Przecież Ukraińcy nie są w stanie odebrać tych terenów. Jakby byli w stanie, to już by to zrobili. Oni by byli w stanie, gdyby dostali wsparcie postaci sprzętu, nowoczesnego sprzętu militarnego i wsparcie polityczne Unii Europejskiej, może by byli w stanie. Zresztą oni już byli w stanie, odnosili tam sukcesy i gdyby nie po prostu bardzo zdecydowane kroki Rosji, wprowadzenie właściwie regularnych jednostek armii rosyjskiej na te tereny, to prawdopodobnie Ukraińcy by byli w stanie odbić. No ale tego nie ma wszystkiego, więc jak, na czym polega ruch i na czym polega myślenie Poroszenki? Czego on chce? Czy on się szykuje na tą ofensywę, o której pan mówi i próbuje się po prostu przygotować na obronę? On jest inteligentnym politykiem i zdaje sobie sprawę z tego, co się szykuje. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że Jaceniuk, który ma znacznie bardziej twardą retorykę w stosunku do Rosji, uszczknął z jego elektoratu dość sporo i właściwie Poroszenko jest skazany na symbiozę z Jaceniukiem, w których kwestii rosyjskiej jest znacznie bardziej stanowczy. Dotknął pan kwestii polityki, wewnętrznej polityki ukraińskiej. Ja mam takie wrażenie, niech pan mnie poprawi, bo może się mylę, ale my po prostu w Polsce nie chcemy wiedzieć i nie chcemy patrzeć na to, jaki bałagan panuje w tym kraju i jaki bałagan panuje w nowym parlamencie. Jak niewiele w istocie się zmieniło, jak wielu nowo wybranych polityków czeka na to, aż ich ktoś kupi, jak zabójcza dla tego kraju była ordynacja wyborcza, która pozwoliła dziesiątkom ludzi po prostu sobie kupić miejsce w nowym parlamencie. Ukraińcy to widzą, prawda? Ja bym powiedział tak, że Ukraina jest w tej chwili w takim najbardziej krytycznym momencie swojego funkcjonowania jako państwo. Po Euromajdanie tożsamość, świadomość Ukraińców się bardzo zmieniła. Ukraińcy jako społeczeństwo nie pozwolą, już po prostu nie pozwolą politykom zepsuć tego, co udało się Ukrainie w ciągu ostatnich paru miesięcy osiągnąć. Jednak niepozwolenie będzie na czym polega, na czym może polegać? Niepozwolenie może polegać na tym, że ludzie po raz kolejny wyjdą na Majdan, wyjdą na ulicę i powiedzą tym politykom, którzy teraz rządzą jeszcze raz, nie dziękujemy, prawda? No, trzeba szczerze powiedzieć, że tandem Jaceniuk-Poroszenko się sprawdził. Byli w stanie przeprowadzić Ukrainę w najtrudniejszym momencie przez te wszystkie mielizny. Ale panie Janie, jeszcze reformy się nie zaczęły. Reformy się jeszcze nie zaczęły, to prawda. I te reformy są w jakimś sensie kluczem. Jeżeli Ukraina w tej chwili po właściwie w wybraniu nowego parlamentu, który jednak składa się z ludzi innych. Tam oczywiście jest spora grupa tych, którzy byli w poprzednim parlamencie, ale tam naprawdę jest bardzo wiele innych osób, świeżych osób. Jeżeli Ukraina będzie w stanie zmienić w tej chwili konstytucję i zacząć najważniejszą reformę, decentralizacyjną, czyli reformę właściwie samorządową, no to wtedy Ukraina może zyskać bardzo wiele w oczach Unii Europejskiej, w oczach Zachodu. No i wiem, że z drugiej strony Putin będzie robił wszystko, żeby się Ukrainie nie udało. I jeżeli Unia Europejska i Zachód Ukrainie nie pomoże, to można sobie szczerze powiedzieć tak, Ukrainie nie ma prawa się udać. A jak może pomóc w tej chwili? Broni nie będzie, to już możemy sobie darować, prawda? Broni nie będzie, bo nikt nie ma ochoty. Nie jestem tego pewien, ponieważ po tym, co się stało w ostatnich wyborach uzupełniających do Kongresu Stanów Zjednoczonych, właściwie obie izby są kontrolowane przez republikanów. To zresztą ustami Johna McCaina było chyba jasno powiedziane, że Stany Zjednoczone powinny w tej chwili dostarczać Ukrainie w miarę nowoczesną broń. Nie jest wykluczone, że to się może stać, ponieważ właściwie bez nowoczesnego sprzętu, szczególnie bez dronów, Ukraina nie jest w stanie kontrolować swojej wschodniej granicy i tyle. Dziękuję bardzo. Jan Piekło z Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pauci był naszym gościem w studio w Krakowie. Kenia jest jedynym krajem na świecie, którego prezydent i wiceprezydent ścigani są przez Międzynarodowy Trybunał Karny pod zarzutem podżegania do masowych zbrodni i ludobójstwa. Chodzi o ataki na tle plemiennym. Po wyborach na koniec 2007 roku zginęło wówczas ponad 1200 osób, ponad 600 tysięcy straciło dach nad głową. W ubiegłym roku mieliśmy kolejne wybory w Kenii, które nie pociągnęły za sobą tak ogromnej fali przemocy. Jednak widmo wydarzeń przełomu lat 2007 i 2008 ciągle wisi nad krajem, a prezydent Uhuru Kenyatta i jego zastępca William Ruto są ciągle nieosądzeni przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Niedawno przebywał w Polsce Maina Kiai, dyrektor organizacji pozarządowej Informaction, zajmujący się od 20 lat tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego i obroną praw człowieka w Kenii. Zapytałem go, jak proces prezydenta Kenyatty zmienił Kenię. The ICC cases have... Dochodzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego pogłębiły podziały w Kenii. Te postępowania zostały silnie upolitycznione, a wsparcie dla prezydenta Kenyatty ma dziś charakter polityczny oraz etniczny, plemienny. Dzięki tym procesom poszerzyła się jego baza polityczna. Jest dziś znacznie silniejszy niż był wcześniej. Jednym z celów Trybunału było odstraszanie sprawców zbrodni. Akurat to się udało. W wyborach 2013 roku nie doszło do szerokiej fali przemocy. Teraz ten efekt słabnie. Rok po dojściu Kenyatty do władzy widać, że mało kto przejmuje się Trybunałem. Czy cały ten proces zmienił Kenię? Tak. W tym sensie, że nasza wiara w międzynarodowy wymiar sprawiedliwości i likwidację bezkarności za zbrodnie załamała się. Kenyatta znakomicie potrafił zmanipulować opinię publiczną. Zarówno w kraju, jak i w Afryce to bardzo wpłynęło na całą sprawę, na sposób, w jaki postrzegamy Międzynarodowy Trybunał Karny. Czy uważa pan i czy Kenijczycy uważają, że oddanie sprawy Międzynarodowemu Trybunałowi było błędem, że Kenyatta powinien jednak być sądzony w Kenii? Prawda jest taka, że kenijskie instytucje dochodzeniowe, prokuratorskie i sądownicze są ciągle bardzo słabe. Nie było zatem wyboru. Błąd nie leżał w tym, że sprawa została przekazana Międzynarodowemu Trybunałowi, ale w tym, że prokurator Trybunału nie potraktował jej poważnie. Prokurator Ocampo okazał zbyt lekceważący, zbyt arogancki stosunek do pozwów. To chyba było główną przyczyną trudności w doprowadzeniu jej teraz do końca. Owszem, w otoczeniu prezydenta Kenyatty jest żal, że sprawa wyszła poza granice Kenii. W przeciwnym wypadku mieliby pełną kontrolę nad dochodzeniem. Przypomnę coś państwu. W 2008 roku obecny wiceprezydent William Ruto mówił, że chce, by proces odbył się w Międzynarodowym Trybunale Karnym. Jednak kiedy tylko znalazł się na liście oskarżonych, uznał, że to niesprawiedliwe, że jednak powinien być sądzony w Kenii. Trybunał jest dobry, ale tylko wtedy, kiedy oskarżony jest ktoś inny. Kiedy to mnie oskarżają, Trybunał jest niesprawiedliwym rozwiązaniem. Ponieważ zbrodnie przeciwko ludzkości są przestępstwami o silnym zabarwieniu politycznym, oskarżeni w takich sprawach dysponują zwykle silną bazą polityczną, a czasem wojskową, na której mogą się oprzeć. Tak dzieje się wszędzie na świecie i w różnych okresach historii. W Rwandzie, w byłej Jugosławii, w byłych Niemczech hitlerowskich związek oskarżonych z polityką jest zawsze bardzo silny. So there is then a sense of how do you handle the politics around international criminal justice. Wielokrotnie słyszeliśmy, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju takich krajów jak Kenia, może zwłaszcza Kenia, jest oparcie polityki na zasadach plemiennych. Ludzie wspierają polityków wyłącznie z własnego plemienia. Czy to się zmienia w Kenii? Czy ma pan nadzieję na zmianę w tym względzie w najbliższym czasie? Moim zdaniem polityka kenijska jest znacznie bardziej plemienna teraz niż była dawniej. Ona jest otwarcie plemienna. To oznacza, że konflikty polityczne mają również wymiar etniczny. these alliances of politics change. Praktycznie oznacza to, że członkowie plemienia Kikuyu będą głosować tylko na Kikuyu, a Luo tylko na Luo i tak dalej. For Kikuyu and Luo will vote for Luo, etc. Yes, it does mean that, but then it also means that. Owszem, ale to też znaczy, że jeśli politycy Kikuyu i Luo zawrą przymierze, to ludzie nie będą walczyć ze sobą. Jeśli powstanie polityczny sojusz Kalenjinów i Kikuyów, to nie będzie wojny plemiennej. Kryzys i przemoc roku 2008 wybuchły dlatego, że Kalenjini i Kikuye znaleźli się po przeciwnych stronach polityki. W wyborach 2013 roku byli razem, więc nie doszło do przemocy. Tak więc nie chodzi o to, że ludzie są zamknięci w myśleniu plemiennym. To polityka jest plemienna. I w ciągu tych ostatnich 5-6 lat wskutek polityki staliśmy się znacznie bardziej plemienni niż kiedykolwiek wcześniej. Czy to się może zmienić? Zapewne tak, ale to długi proces. Musimy uznać, że taki proces nie może przebiegać z góry na dół, ale odwrotnie, z dołu do góry. Na to trzeba poświęcić więcej energii i środków. Co to konkretnie znaczy? Co trzeba zrobić z ludźmi, by przestali myśleć wyłącznie w kategoriach plemiennych? Po pierwsze, politycy, organizacje religijne, pozarządowe muszą być cały czas w terenie, znacznie silniej zaangażować się w życie normalnych ludzi. W tej chwili tego nie robimy i politycy wypełniają tę lukę ze swoim rozumieniem świata, ze swoją inteligencją i umiejętnością manipulacji. Musimy nauczyć się współzawodniczyć na tym podstawowym poziomie z politykami i organizacjami kościelnymi. Kenijskie społeczeństwo obywatelskie, inteligencja, klasa profesjonalna muszą być silniej związane z ludźmi niż przez ostatnich 20 lat. Teraz zupełnie inny temat. Jak wielkim zagrożeniem dla Kenii jest terroryzm i polityczny islam, zwłaszcza to, co spływa do Kenii z Somalii? To ogromny problem. Od kilku lat Kenia pada ofiarą ataków terrorystycznych ze strony ekstremistów islamskich. W przypadku Kenii podstawowy problem wynika z faktu, że nasze instytucje są niezwykle skorumpowane. Jeśli przybywasz z Somalii, łatwo możesz kupić kenijski dowód tożsamości, paszport, obywatelstwo. W jeden dzień można to załatwić. Granice są dziurawe. Kiedy zatrzyma cię policja, dajesz łapówkę i idziesz dalej. A zatem, aby poważnie zająć się problemem bezpieczeństwa, w tym kraju niezbędna jest kompletna wymiana służb bezpieczeństwa. Całkowita. Jeśli tego nie zrobimy, to mamy problem. Czy obecnie służba bezpieczeństwa jest w stanie powstrzymać terroryzm przychodzący z Somalii? Nie wydaje mi się. Dzisiaj nasze służby bezpieczeństwa nie są wystarczająco sprawne. Nie mają możliwości ani woli, by tego dokonać. Proszę spojrzeć. W dzisiejszej Kenii, aby zostać policjantem, musisz zapłacić łapówkę. Skoro dałeś łapówkę, by zostać policjantem, to dlaczego miałbyś narażać życie dla swojego kraju? Twoim zadaniem jest przede wszystkim odzyskanie zainwestowanych pieniędzy, oddanie ich wiosce, która zapłaciła za ciebie łapówkę. Cały ten system musi zostać kompletnie wywrócony do góry nogami. Brakuje tylko do tego woli politycznej. Owszem, są w Kenii dobrzy policjanci, ale jeśli jesteś dobrym, uczciwym i pracowitym policjantem, nigdy nie awansujesz. Spotkasz się z ostracyzmem, zostaniesz odsunięty na margines. Na górze hierarchii policyjnej znajdziesz najgorszych ludzi, jakich kiedykolwiek w życiu widziałeś. Problem bezpieczeństwa w Kenii może zostać rozwiązany tylko dzięki woli politycznej. Tu nie chodzi o szkolenie, pieniądze, sprzęt, tylko o wolę polityków. I dopóki jej nie ma, od prezydenta w dół, ten problem nie będzie rozwiązany. Maina Kiai, kenijski działacz społeczny o swoim kraju. To wszystko w raporcie o stanie świata. Katarzyna Borowiecka, Zofia Kruszewska, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Nakwambia kweli sisiri, ningekuwa mimi tajiri, ningekununulia gari. Nakubali mimi ni fakiri, wengi wa kufata matajiri, marubani na madakitari, na malenga wenye mashairi. Wengi waja kwako kisiri, mradi wanitie dosari, jiepushe hao ni hatari, wala hawatutaki mazuri.